بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا طالما الله أشرف الخير المحتدون وعلى طريقة الفائزين. ما وقد رتب الله وقد دغ رتب تفتدنا الله بر يلا سبحانه غاتي غالا موم حصول الخيرات امك يوي في الدنيا وادنا الاخره في الاخره وحصول السرور اك ام مبتي في الدنيا وادنا الاخره في الاخره في كتابي في تيرم على الاعمال في جفي ترتيب الجزاء على الشرط ما تفتلك كونديشن ما في ما لي ورا الشرط في كاو الشرط bu nangam amé nangam am non sat ak jaza sat ak jawabu sat ak jawabu sat wala wala tartibul jazaayi toftale fay ala sat ci condition boma defé nangam ma fay nangam wal ma'lulu ak liñu tax ala lailat ci tax tax bi wal musabbibu ak liñu xamne mom lañu sababal ala sababu ci sabab bi wa hadha lahu fil qur'ani ci alquran yazidu yuqna ala alf mawdan ki junni beurep fatarata lay lay yuratibu moy taftara al jazaa faygi ala al hukm al kawni ci atte aduna bin wal atte gi nga xamne mom lay dogale wala amru sharia ak ndigaluk sharia ala al wasfi ci wasu ci melal bi nga xamne munasabu loxo bi nga xamne mom askananta ka qawli kem ni nga xamne non la ko waxe subhanahu wa ta'ala falamma ataw ba nga xamne mom lañu fetteru amanuhu anu ci lañ len digelu won wolif lañ len digel lañ len tere won bok saxna non fetteul nañ ba def ko kul na lahum nenañ len ko no nek len qiradatan ay golo khasina di way wey di way sax ci lola manam moy wa ga wa geddu ni don nap ba nga xamantene dañ leena téré won ñu nap samedi nak yalla ne dañ ñu ne len nek len ay golo manam gis nga kon ba lay amé bañu téré bañ len waxé ni bu len def mbon gi ñu bu len def bakkar bi ñu def ko rek kon le moy fay wa surat al-a'raf ayat 166 wa qawlu awah gi mo wax falamma asafuna intaqamna minhum falamma asafuna nga xamantene mom lañu merlo ñun bon soono intaqamna minhum ñu mbugal leen manam gis nga condition bi moy dañu merlo yalla pay gi moy yalla leen mbugal rek surat az-zukhruf ayat 55 wa qawlu awah gi mo wax no wasariqu wasariqu faqta'a ilayhim jazaa'an ma kasabana kana min Allah wallahu azizul hakim wa sarqa aji satti gor go sarqa dan satti jigen ni faqta na ngeen dag ay rewma sene ñaari yoxo jazaa'an mu nek am tay bima kasaba ci sababu lañu fagu nakalal mu nek mbugal bu len di tere delu ci lañ defon minallahi bu tuke ci yalla wala bok loxam dafa di siyasif taxna ba kenen ku ko gis nga xam ni ki loxam bi ni mel bu gon sax wax mel non wa moy cause bi moy dañu dag moy dañu satch condition wa la ci tagu moy mbugal bi ne lañ digal ñu dag seen loxo ñu wa sourate al-maida ayat 38 wa qawlu ak wax jum wax subhanahu wa ta'ala innal muslimina naka way gëm yu goñu way julit ñi war muy goñu wala suñu tay way julit ñi jigeen ñi way sam moy wo matu ñi wal mu'minina ak way gëm yu goñu mu natar way gëm yu jigeen al qantir ak way wo matu taxaw tem ci jaamu yalla ñu gooni wal qan taata ak moy taxaw tem ci jaamu yalla ñu jigeen ñu sadiqina ak way degg ñu gooni sadiqata way degg ñu jigeen sabira mo muñ ka di gooni ko sabira muñ ka di jigeen wal khashina way torox lu mokk li fa yalla subhanahu wa ta'ala way gooni wal khashat ak way mokk yu jigeen ñu wal mutasaddiqina ak ñoo xamantene dañuy sarax wal ñu gooni wal mutasaddiqata sarax ñu kat yu jigeen ñu saimin ak way koor way wor kat yu goor ñu wa saimat ak way koor ñu jigeen ñu lolu hafizu nak way samu furu joxum seenu koy wal hafizat ak ñakoy samu ñu jigeen ñu wa zakirina allah ak way tuddu yalla di sikkar yalla kaseeran lu bare bare ci goor ñu ak zakirat ak ñoy ci kat tuddu yalla ñu jigeen ñu adda wajalna allah bur yalla luhum ñeen len maghfiratan ak jéggelu ajra ak fa'udhu min gu magga manam kon condition yi moy melo yi mu wax han ki bi moy manam effet bi cause bi moy lay effet bi moy yalla da len di wadjal pay gu reuy njegal gu reuy ak pay gu mag wa hadha ci lol kat bokoy top kasirun bari na jiddan lol wa tarat leg leg yuratibuhu mom sun borom subhanahu wa ta'ala daf koy toftal alay ci mom bi siqati shart ci ti melok shart wal jazaa'a ku pay mom bu nangam amé nangam am ka qawlihi kum li nga xamne mom la ko wax subhanahu wa ta'ala in tattaqullaha in tattaqu ndem ragal ngeen allah bur yalla yajal dana def lakum ñeel leen furqan ak tekantal bu mu leen di def manam discernement bu mu leen di may ci seen xel ba ngeen mëna tekantal digënte lu baax ak lu bon lu deug ak seen lu rafet ak lu ñaaw lu jara def ak lu jorta def lu yiw ak lu yiwati et cetera way kafir dana far ankum wal sayyatikum seen ñaawte fi way kafir dana jéggal lakum ñeel leen sotul anfar a 29 wa qawlihi ak waxam bi nga xamne mo wax taala kanam fa in tabu ndem tuub nañ wa qamu tani taxawal as-salata julli wa taw tani jox az-zakata az-zakata fa ikhwanukum ayo lol moy condition ba ngok fa ikhwan li moy effet bi moy rap wala fa ikhwanukum kon nak seen mbokk lañ nak legi fi diini ci diini bu fekke legi nga ngay tuub nañ di taxawal julli di joxe azaka legui nak bu boba wala lol moy condition yi legui nak boba ngeen doga nangou ne nak legui seen mbokk lañ ci diine sur tawbat ay 11 wa qawlu ta'ala aqwa wa bi ma fi gawena mu subhanahu wa ta'ala wa allahu istaqamu ala tariqati lasqaynahum ma an khadaqa wa allahu istaqamu ay way bu fekkonte rek djub nañ ci wor nañ al tariqati ci kaw yoon bu bax wi lasqaynahum kon de giñna gis nga lol condition ba ngok réponse ba ngi ni lasqaynahum kon de dañu len giñna ni dañu len nandal ma an khadaqa ndax mo xam tane ndax mo sam mu am jariñ ndax mu yaa asortu din 60 mu ne won nazairu ak yu mel nek ñoo ñuy berne wa taata mu ne leg leg tamit yaati dana dikke bi lam ta'lil ci lam ta'lil moy lam bo xamantene day ñew nan la ngir nangam bu ko defé nangama tax wa kay comme fim du nan li yadabbaru ayatihi wa yatadhakkaru ulul albab wa bu ko defé wa kay kitabun anzalnahu ilayka mubarakun wa kitabun tere ngi moy alquran anzalnahu wacce nañ ko mubarakun da way bu barkel la lutax ñu wacce ko li yadabbaru ayatihi bu ko defé ñu setantal ayi wari yata zakara ak bu ko defé muy fatiliku han fatiliku gu kawé ulul albab borom xel yu ñaw ya sotu sat ay 29 wa qawlu ta'ala wala borom xel yu sel ya okay wa qawlu ta'ala ak fi nga xamne mom la sun borom subhanahu wa ta'ala ne li takunu shuhada 'ala an-nas wa yakuna ar-rasul 'alaykum shahida wa moyo kadalika ja'alnakum ummatan wasata wa kadalika nakuna ja'alnakum defnañ len ummatan aw xet wo xamne wasatan de ngeena diggu doomu lutax di def ko li takunu bu ko defe ngeen doon gis nga lambango li takunu su ko defe ngeen doon shahada way shahada 'ala an-nas tin ni wa yakuna tamu nek ar-rasul yantibi sallallahu alayhi wasallam shahidan di aji shahada 'alaykum ci yeen suratul baqara aya 143 deng kon lolu yoy ay exemple la mune wa tarata leg leg tamit ti day dikke bi adati kay ti joxe ko ci manam kaddu guñ wax kay bu ko defé allati bi nga xamné li ta'lili ngir melal la ka qawlihi ta'ala comme ni nga xamné mom la sun borof xana ta wax ne kay la yakuna dulatan bayna al-aghniya minkum manam bi muy waxe asaka ki butin de guerre wala buñ koy seddu mune mu wax ñiñ ko wara jox ci pauvre yeeg yoy ak asaka yeeg yoy tamit mune kay bu ko defé lutax mo instauré système nonu asaka yeeg butin ñukoy sédélé nonu mune kay bu ko defé la yakuna du nek do la tan kom gu maggi kom gu baynal akhniya yi ci digënté way womal min ko ci yeen digënté ñu riis ñi rek am ko dédé wa lool moy set suratul hasyr 7e aya mune wataratan leg leg tamit ya ci day dikke bi ba'is sababiyya ci ba'us sababiyya ba bi nga xamantene ngir sababu la ka qawlihi ta'ala comme li nga xamantene mom la subhanahu wa ta'ala wa zalika bima qaddamat aydikum zalika bo gisee lolu dal len bima qaddamat mi ngi nek ci sababu li nga xamne qaddamat jital nako bima ci saw nga qaddamat jital nako aydikum seeni loxo ci la ngeen don def avant motax yalla punireen ni sourate al-imran ay 182 wa qawli ta'ala bima kuntum ta'maluna ci sourate maida wa lu ci sababuk li ngeen don jef la wa qawli ta'ala bima kanu yaksubuna ci sababuk la ngeen don fagu sourate an'am sourate 129 wa qawli ta'ala wa qawlu ak waxam zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati llah wa zalika li kat bi annahum dafa fekkone ñom gis nga li len dal mbugal bi bi annahum dafa fekkone ñom kat kanu dañu nekkone yakfuruna di way wedd bi ayati llah ci ay yalla wa ta'ata lig fi de dikke bi maf'ul li ajlihi moy maf'ul li ajlihi moy lo xamne dañu dañ ko def ngir mom zahiran ci lu feñ aw mahzufan wala bok lañu hazaf ko ka qawli ta'ala comme fi nga xamne mom la sun borom xana wa ta'ala wax ne farajulun wa imra'atan mimman tardawna min ash-shuhada'i anta dhilla okay gis nga ki baangi dogu anta dhilla ihdahuma tudhakkira ihdahuma al-ukhra wa moy ñi sédé farajulun nañ bo len amul ñaar goor yu sédé farajulun kon na ngeen sédalo goor wa imra'atan ak ñaar jigen mimman tardawna te bok ci nga xamne te ñom wolu ngeen len geureum ngeen len min shuhada'i ci way sédé yi lutax ñuy def lolu buñ amul ñaari goor am ben buñ amé buñ amul ñaari goor jeur ben goor jeul ak ñaari jigen mune anta billah bu ko defé su fekente ne fatena ihdahuma kenn ci ñom fata zakkar mu fatale ihdahuma al-ukhra kenen ka suratul baqara ay 282 wa qawlihi ta'ala akum kama wa khul sun borom subhanahu wa ta'ala wa khna an taqulu yawm al-qiyamah inna kunna an hadha ghafilin okay moy sede ba yalla sede ki ki wonte ko doomu adama ci yawmal ci alamu zarr wa moy bu nan ko alastu bi rabbikum bañ nan ko bala yalla na dama ko fatale an taqulu ndax dama bañ gen wax ne yawmal qiyamati yawmal qiyam nan inna naka ñun kat kunna nekkon ñoo xamne ghafilin way sagana lañ ghafilin way yegëri lañ an haza ci lolé sotul araf ay 172 wa qawluhu ak fi sa borom sana ta lan an taqulu inma unzila alkitabu ala ta'ifatayn min qablina bo gisee yeen wa makka mo yonne ci enu yonent wacce yeenu sallallahu alayhi wasallam yeenu wacce alquran an taqulu damay bañ ngeen wax ne inma li amba des moy unzila wacce nañ alkitabu tere tere bi dal dañ ko wacce dong ala ta'ifatayn ci ñaari couleur kurel yi nga xamne ñun qablina ñun di tool jeufude ak nasaran voilà yep karahat an taqulu lay tek dama ko def ngir bañ ñen wax ni wa muna wata ta leg leg tamit conditionnel conditionnalité yoy alquran daf koy indi han bi fa'i sababiyya ci fa'u sababiyya fa gi nga xamne day gi tekel la han ka qawlihi kam wax gi nga xamne mom la fa kazzabu fa'aqaruha fadamdama alayhim rabbuhum bi dhanbihim fasawaha fa kazzabu dañ ko weddi fa aqaruha weddi gi yobbe len ci ñu laj ko ñu laj gi leen gi mo yent yalla sale fa damdama alayhim gis nga yalla daal di len nak mbugal daal di duma ci ñom alayhim rabbum ci ñom bi zambihim ci seen sababu bakar kon fa yoy da ngay gis fa damdama manam cause mom moy lañu laj gi leen ga mo le motax nak legui condition moy condition ba ala cause ba ngi ni effet be ngi ni le moy cause bi li di effet bi moy yalla mbugal len bi zambi him fa sawqa bi zambi ci sen bakkar sawu bakkar wa qawli ak wa habsun bar sana tara fa asaw rasul rabbihim fa akhadhum akhdatar rabiya wa leng fa asaw dañu moyon rasul rabbihim moy biñu yonne ki dañ ko dañ len yonni wa'ad ñu yenn ci ñoom ñu fa saw ñu moy rasul rabbihim seen yenente borom lu ca teggu fa akhadhum akhdatar rabbiya yalla tegg leen bugul bu metti wa lo xamne duñu recc mo lo xamne doy nak yar suratul haqa aya 10 wa qawluhu aksan borom sama rabbina fa kadzabuhu fa kanu min al muhlikin fa kadzabuhuma bak astaghfirullah fa kadzabuhuma dañu weddi won yenente yalla musa ak yenente yalla haruna fakanu lolou nek nak sama gis nga fakanu ñu daal du mujjé doon minal muhlikina ci way alquya sootu mo non aya 48 wa nadha'ir ak yu melni ñom wa tarata leg leg tamit manam principe de causalité bobu taratan la ci day ñew bi adatu lamma ci adatu lamma ba nga xamantene ad dalat bi nga xamne day tek la ala jazaa'i ci hein tik fay ka xawli comme nim wax moy ay biñu gissol sank fa lamma asafuna taqamna minhum fa lamma ba nga xamantene asafuna merlo nañu ñun yalla antaqamna minhum ñu bëggal leen sotu zukhruf comme niñ ko xawal ay 55 ak lu wona zaara ak yu melni mom watatan leleg de yati de ñew bi in ci in in bi nga xamne wama amala wama awa wama amala fi ak limi def ak lepp luñu def ci fi ci wal bako ma allamat manam ki dal mandar limi mandar gal fi ci lo ka qawli kum fim non innahum kanu yusari'una fil khayrat innahum nak ñom kat manam moy xam nga inna bi la ñew inna bi la ñew la indi nga na in ak inna moy yalla mu ne yenant yoy li ñu am yep liñ ko amé moy innahum nak ñom kanu nekkon na ño xamne yusari'una dañuy jëkënte fil khayrat ci bir yiw ye da nek ci bir lu bax bo fa di jëkënte ci rawante surtout anbiya ay 90 wa qawlihi ak lim wax fi dëdd haulaay ci safanu gaay yi moy ñan yefere nan innahum kanu qawma sawin fa akhraqnahum ajma'in wa innahum naka ñom kat kanu dañu nekkon qawma sawin nit ñu bona bon fa akhraqnahum ñu loolu nak sawu ñu daal leen di han labal ajma'in mbolam seen suratul anbiya ay 77 wa taratan leen nak tamit presque causalité da ko indi yati da na ko indi bi adat lawla hmm ci batu ci wala ci batu lawla ludul budul won ad dalat mo xamne day tekkela alarti batu ma qablaha ci takko gi mu takko liko jitu bima ba'daha ci li ci teggu ka qawli comme limu waxone fa lawla annahu kana min al musabbihin lallabitha fi batnihi la yawmi ba'th fa lawla budul won annahu nako mom kat kana bokon me musabbihina ci way sabbal nya han budul won ni dafa bokon ci ñoy sabbal nya kon nak la labisa giñ nañ kon don na sax fi batna ci biiru jëlwa ila yawm yubasuna ba karam ni dekkal jamm ya wa kon nak mo lol moy bam nekk ci ñu sabbal motax lolu amu won sotu safat ay 140 344 waya ci dina dikke tam taratan leg leg bi law presque causalité dina dikke tam ci law monam su donon ad dalat bi nga xamne moy tek tala ala shart ci shart ka qawlihi kim ka don sun won san wala annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khayran lahum wala annahum bu fekkonte na ñom li fa'alu jef nañ ma yu'azuna bihi ci lañ leen di war la kana kon giñ na ni doona nek xeyram bi yiw la hun yele sotu ni sa ay 66 ha ah donc lol tamit moy gaay en fait liñ leen di war jariñu leen dara parce que duñ ci jëfé dara legi nak mo ne bu fekkonte nak doon nañ ko jëfé kon nak doon na gën ci ñoo wabil jumla ci gattal dal wala bok ci teunk dal wala ci waaw moy fal qur'an nak al qur'an min awwali ci njalben ga ila akhiri ba ci mujjeel ga sarihun dafa leer nañ fi tartibil jazaa'i ci toftal ak pay bil khair ci yi wa shar ak ngol wal ahkamil kawniya ak atay ndogal borom bi subhanahu wa ta'ala wal amriya ak digal yi muy digal ci walu sharia bi ala asbab ci sawabi bal li fi nek sax tarattaba tartalana ahkamud dunya atay aduna wal akhirati ak al akhirah wa masalihahuma ak li nga xamantene mom mo len di yewene lo mo fasidahuma ak len di yak ñom ñaar aduna ak al akhirah ala asbab ci sawabi wal a'mal ak jef yi wa kay jef yi ak sawabi jef yi ak sawabi ñom ñoy causeu li defar aduna ak liko yak wa man faqiha kep ko xamantene degg na sew amna sew sew degg xamna bu baax hadhihi almas'alati bi mas'ala wa ta'ammalaha tamu setantal ko haqqat ta'ammul degg setantal intafa'a dana jariñu biha ci lolu ghayatan nafi dayat jariñu waman yattakal waman yattakal way kep ko xamne da nga wir mbir mi rek al qadar ci dogal jahlan bi minhu gis ak tigreer bu tuké ci mom wa ajzan akuk lompon lompon lo wataf retan akuk day dil wa idaatan akuk bayyi sagane fa yakun dana nek tawakkuluhu gogu wiru de ajzan ak lompon wa ajzu te manu ak lompon wa ajzu lomponam tawakkula nek tawakkul balli fi nek kay al faqih ki nga xamne mo deg deg mbir yi comprendre yalla may ko setantal kulul faqih kepp aji deg gogu ki nga xamne deg deg mom mo am sew sew deg deg am xel mu rafet allahi moy ki nga xamne yarud day delo al qadar dogal yalla bil qadar ci dogal yalla way dafa wote day jagn al qadar dogal yalla bil qadar ci dogal yalla way yaridu te day day garal al qadar dogal yalla bil qadar ci dogal yalla bal li fi nek kay la yumkinu japp ni wul lisan ñeel doomu adama ar ya'isha ci muy dund illa bi zalika ludul ci lolu fa innal ju'a naka khif kat wal atash ak mar wal bard ak sedd wa anwa al mukhawif ak limbolem lu ñuy ragal mu mahazir ak diko moyti diko fi hiya mom min al qadar lepp ci dogal yalla la joge wal khalqu te binduk yalla kulluhum bindef yalla kulluhum nek ñom ñom ñep sa'una way daw lañ fi dakhay hadal qadar ci jagn goge dogal bil qadar ci dogal wa hakaza niki nonu man kep ko xamne wa faqahu allah yalla deppal nako alhamahu te mu yenke wal ko rusdahu ak njubum yadfa day jagn al qadar qadar al uqubati dogor mbugal al ukhrawiyati al akhirah bi qadar at tawbati ci dogalu tup bil wal iman ak ngam yalla wal a'mal as salihah ak jef jef yu bax fa hadha li dal wizan qadar moy man dakhek ak deppul al qadar dogal al mukhawf bi nga xamne mom lañu ragal ci dunya ci aduna wa ma yadduhu ak lepp lo xamne dana safano mom sawaun bo lol day yam ci mom kep fa rabbud darain ndax borom ñaari keur yi aduna ak al akhirah wahidun ken la wa hikmatuhu te xere ñom wahidatun len la la yunaqidu fi rewon te ba'daha len ci ñom ba'dan lenen la ci dess wala yubtulu te du yaq ba'daha len la ba'dan lenen li fa hadhihi al mas'alatu bi mas'ala min ashrafil masail bok na ci mas'ala yi gëna tedd li man arifa ñeel kep ko xamne xamna qadaraha dayom ak de geudum waraha te mu samonté ngum haqqari ayatiha gën ci samon manam wara samonté ngum wallahu bur yalla al musta'an mom moy ki ñi sakkon dimbaliko manam fi en gros daf la bëgg wax la dogal yalla tay buñ né nangam day narna yexi bul tok rek na lu yalla dogal baxna yow del def manam comme tay buñ né bul né rek man yalla bu yalla dal bu naré ma dugg sawara damay dugg sawara bul wax lool nel na jagne dogalou safara gogou ci dogalou tup ak jëf def lu bax niki nonu tay bul xif né yalla bu naré ma dé rek dana dé dédé jagne ko ci lek ngey lek dogal gog lool jagne ko dogalou lek bi parce que bo lek yalla mo dogal nga lek lo mën ci def fi yalla dogal nga def ko hein wa mom la sayyidna umar radhiyallahu anhu waxon abu ubayda ibn al-jarrah radhiyallahu anhu munako nafiru min qadarillah ila qadarillah dañuy joge ci dogalu yalla ngir daw dañuy daw dogalu yalla ngir jëm ci dogalu yalla wa moy bañ dañe bañ naré dem sham ñoo xel arme bi ñu fess fa am te buñ fa duggé ci am fess ba ray leen ñoom ñepp ñu dem ba ca yoll gaay ne ah kan mo ci xam dara xamuñu ku ci xam dara gaay rek daal def ittihad li ëpp nak ci muhajir nak ansari daal né gaay kon nak nañ déllu parce que ñu mo ci ndiku ndax buñ démé ko tam fess ba ray ñu nañ fa baña dem abu ubayda ibn jarrah daal mom tamit am ñu mu andalon ñoom ñu né dédé nañ dem rek garawul bi sayna umar radhiyallahu anhu ne ko mo ne kon khalifa jamono yo ne del kon gay nañ delu mu ne ko afirara min qadarillah xana da ngeen di daw kon dogalu yalla mu ne len dedet dañuy daw dogalu yalla jëm ci dogalu yalla manam xam nga buñ deme sham peste ba dugul dañuy xam ni yalla dogalon peste bi dal buñu delo medina peste bi dal ni tam xam nañ ni yalla dogal peste dal na ni dul façon yalla bu bëgge peste dal ñu dañu dal mais suñu delo medina peste dalu ñu dañuy xamne yalla bëggul wër peste bi dal ñu té buñu démé santone peste bi dalu ñu dañuy xamné yalla dañ bëggul woon peste bi dalu légui nak ñun ni ñi def moy sabab lañ am ñun sabab lu leen té wu leen sukkandiko yëngu yi ñun lool rek lañ am légui nak kon dañuy daw dogal yalla bé moy dem sam peste ba dalu fa dañ koy dawé dogal yalla gi nga xamné moy délu medina peste bi bañ ñoo dal voilà lolou la parce que ñu ngi melni tay bo demone nak ba ci Allah ba nga jakarlo geyne de toute façon buma dignare lek xam nga dina ma lek ma daw ak ma baña daw mais damay daw quand même ngir daw dogolu yalla bi nga xamne moy lek geyne gi lek ma ma daw ko dogolu yalla bele nga xamne mom moy recc reccam la ah benga muna lakil way nak yabqa dasna alayhi fi am ci masal amran ñaar mbir bihi ma ci ñom ñaar tati mulay maté sa'adatuhu wa falahu ak taxem sa'ada ak ta ak falahu taxe rek da naka taxe rek lañ ko mëna taxe ahaduma ben bi moy an ya'rifa ci mu xam ne nit ki da wara xam tafasilal dokte manam setta tekantalu asbabu shar sababu lor wal khair ak yiw wa yakuna te mu nek la ho ñeul ko basiratun ak gis gis gis gisu xel mu leer gis gisu xol bu leer fi zalika ci lol bi ma yashahidu ci limi jakar lol fil alami ci aduna bi wa ma jarrabahu ak li nga xamantene mom la yagga def fi nafsi ci jumu bakkar mo khair ak leneen manam experience yu mom wa ma sami'ahu ak li nga xamne mom la dotu deg min akhbaril umami ci xabar yi xeb yi qadiman ci lu jitu hadithan ak ñi nga xamne ño xew legi ni c'est tam lolu aussi xam nga lolu c'est à dire que yow bu mu bëgge xam nan lay différencier entre li nga xamne moy waral sama mbir baax ak li waral sama mbir yaqku bu mako bëgge xam dafa am ay affaire mom la la wax moy d'abord moy nga am vision bu clair mais ngay xol tamit li ngay gis ci aduna bi en général ak li ngay sa experience bop ak experience kenen ak voilà ak tamit li ngay deg ci xabaru ñi jitu ñu ak ñi nga xamne ñoo ñoo xew nga xam bu boba nga xam li ngay moy tan diko li nga dul moy tan diko ak fi ngay dug munawo min anfa'ima bokna ci li geuna am ndariñ ci li nga xamne fi zalika nek na ci lool tadabburul qur'an moy di setantal alquran fa innahu nakamu alquran day kafilun mom da fay doy seuk bi zalika ci lool ala akmalil wujud ci geun jaamati walla wa fihi te nek na ci asbabul khair khair sababu yiw wa sharr ak mbon jami'an mbolem sen mufassalatan nak alquran te xantal ko mu bayyanatan leral ko bamu ler nañ summa sunnah way ginnaw lolu as sunnah hadith yenenbi sallallahu alayhi wasallam ak histoire mu yeb de nga xol fa inna hanaka lumul shaqiqatul qur'an mom moy manam mom alquran ñoo bok nday ak bay alquran ak sunnah ñoo bok nday ak bay manam ay frère hein voilà frère de lele wahiyata ñum mu te mom sunnakat alwahyu tsani moy ñaarel wahyi mom la yeren ci sallallahu alayhi wasallam nan ala innani utitu alqur'ana wa mithluhu ma'ahum alaka man kat jox nañ ma alquran ak lu mel ne ci lu mel wa no man sarafa kep ko xamne dak nga ilayhi ma jëm ci ñom ñaar inayatuhu sa goj iktafa dana doylu ak gojam bok iktafa dana doylu bi ma ci ñom ñaar an khayruhu ma wulif neneen dul ñom ñaar ku doylo alquran ak sunna téeku sa lepp nga diko lol xol rek nga sét ko ci alquran ak sunna diko analyser par rapport ak alquran ak sunna dana la doy wolif ñom ñaar wahuma te ñom ñaar kat yuriyani ko ñolay won al khayru yu wa sharra ak ngon wa asbabih ma ak li sa li len di sababal li tax ñom ñaar am hatta mbete ka annaka dang am nga melni yow kat tu'ayinu zalika dangay jakarlu mo gi ayana ci ngeebir wa dangay melni yow dang koy gis ni dangay melni ko na kuy gis yu bax ak ba nit ñi